pracę nad płytą, dla mnie straszna frajda. Praca, przybicie, chcesz, żeby jakoś brzmiała. Mówisz mi, kiedy ona, skąd się szybciej. Ja płacę za studio, ty kupujesz t-shirt. Mówisz, mówisz ty, on, mówią oni. Wiecznie głodni, krytyka, internetowe posty. Ty mnie nie znasz, nie, ja tu nie superstar. Słyszałem, że ja to numer dwa Eternia. Ej, myślę jak ja, piszę jak ja. A ty mówisz, że ja to jego fan, okej, luz. Przyjmę każdą krytykę, olej tych znawców, mówią mi. I chyba tak zrobię, bo chcę być sobą. Ty mówisz, ja gram kogoś, a niby ja to on. Jadę jego zwrotką, skończ. Nie mów źle o tych tekstach, bitach. Masz słaby flow i banalne pianinka. Mój rap spryt ma tak jak 247. Chcę dobre bity dla siebie, bo jestem rapowym sepem. Teraz nie z ZPZ-em, bo to solo rozdział. Miałem taką potrzebę na wczówkę i rozliczenie. A ty jeszcze mówisz, on, to, on, tamto. Skończ masło, 5 dragów plus intro i outro. Kurwa, jestem spokojna, ale ile można. Na siłę się doszukiwać w kimś czegoś klona. Ciągle mówią ten, to, ten, tamto. Ja to Eldo, z kolei kociołek to Iron. To mnie śmieszy momentami, już nawet męczy. Bo mówisz, co ślina przyniesie na język. Mówią, ciągle mówią ten, to, ten, tamto. Ja to Eldo, z kolei kociołek to Iron. To mnie śmieszy momentami, już nawet męczy. Bo mówisz, co ślina przyniesie na język.